الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ينهى من التيه والمطير والمسيرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المسيرة صوبا بغارة أو زعفران. محرم کے لیے حال احرام میں کسی طرح کی خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. احرام سے پہلے خوشبو لگائی تھی، اس کے اثرات باقی رہے بعد میں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوران احرام خوشبو لگانا اس کی اجازت قطعی طور پر محرم یا محرمہ کو نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حالت احرام میں عورت کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنے گی جو ورس یا زعفران سے رگا ہوا ہو، ایسے کپڑوں کا استعمال نہیں کرے گی. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ناس عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص والسراويل ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له معلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا البرص، ولا تنتقب المرأة المحجبة، ولا تلبسوا القفازين. تابعه موسى بن عقبة، إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويلية وإسحاق وابن إسحاق وابن إسحاق في النقاب والقفازين. قفاز کے معنی دستانے. عورتیں ہاتھ کے پردے کے لیے دستانے کا استعمال کرتی ہیں، تو اہل احرام میں دستانے کا استعمال نہیں کرنا. نقاب جو چہرے پر باندھ لیا جاتا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. وقال عبد الله: ولا برص، وكان يقول: لا تنتقل المحرمة ولا تلبس الخفاز. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقل المحرمة. وتابعه ليث بن ابي سليم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقعت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه، ولا تغسوا ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يغله. باب من الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عباس وعائشة بالحق بأسا. الاغتسال للمحرم حالة إحرام میں غسل کرنا صحیح اور درست ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے کہ محرم حالت احرام میں حمام کے اندر جائے، اور ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ اگر بدن میں کہیں کچلاہٹ ہو رہی، آدمی نے کچلا دیا، اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے. ہاں، بدن کا کوئی حصہ پریس کر کے نکالنا، بال کاٹنا، توڑنا، یہ سب ممنوع ہے، لیکن اگر کہیں آدمی کو بدن میں کچلاہٹ ہو رہی ہے تو کچلا لے، کوئی منع نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن سليم عن ابيه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه رضي الله عنه اختلفا بالاغواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم راسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم. دیکھیں، یہاں پر دو صحابہ کرام، ایک عبد الله بن عباس اور دوسرے ہیں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان دونوں کا مقام اغواء میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محرم حالت احرام میں اپنا سر دھو سکتا ہے، جبکہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حالت احرام میں محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا ہے. اب یہ دونوں میں اختلاف، دو صحابی رسول ہیں، دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے جائز اور ایک کہہ رہا ہے ناجائز. فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين، ووجدته بصوم، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله. دیکھا، تو اب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نے مجھے بھیجا وہ ابن صائر رضي الله تعالى عنه کے پاس کہ جائیے ان سے آپ پوچھ کر کے آئیے مسئلہ، ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا تو جائیے ان سے پوچھ. کس لیے پوچھا یہ مولانا صاحب؟ ان سے کس لیے پوچھا ہے؟ کس لیے ان سے پوچھا ہے؟ اصحابی کلہم نجوم بیائیہم اختدائیتم اختدائیتم، کیا کہنا چاہیے مولانا صاحب؟ تم بھی صاحبی، میں بھی صاحبی، تمہاری بات صحیح اور میری بات بھی صحیح، ایسے نہیں. مسور مکرمہ تم بھی صاحبی اور میں بھی صاحبی، لہذا جو میری بات مان لے وہ بھی صحیح، جو آپ کی بات مان لے وہ بھی صحیح، تو ایسا نہیں مولانا صاحب. حق حق ہے اور باقی قرآن و سنت جو ہے وہی اصل بنا، اس کے علاوہ وقتوں کی آرا ان کا اعتبار اصل نہیں ہے. تو انہوں نے بھیجا وہ یونسہ رضی اللہ تعالیٰ جا کر ان سے پوچھ کے آ جائیے کہ وہ بتائیں گے کہ اس سلسلے میں صحیح رائے کیا ہے. تو گئے ان کے پاس, پوچھا کون سا, بتایا کہ میں فلاں ہوں, مجھے فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کیا سوال کیا وہاں سر؟ کہ مجھے بھیجا یہ سوال کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے. یہ بھیجا تھا پوچھنے کے لیے, یہ سر دھوئیں گے نہیں دھوئیں گے, کیا پوچھنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ محرم سر دھو سکتا ہے یا نہیں دھو سکتا ہے. انہوں نے کیا پوچھا, کیسے سر دھوتے تھے؟ ایسے سوال ہے, بدل دیا انہوں نے. دیکھو نہا رہے ہیں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ دھوئیں گے نہیں دھوئیں گے, جیسے بیوقوف آج دیکھ نہیں رہے ہو, دیکھ نہیں رہو کہ میں جو ہے نہا رہا ہوں, سر میں پانی ڈال رہا ہوں. تو سوال کا سیوا تھوڑا سا تبدیل کر لیا, دیکھا نہا رہے ہو تو جواب تو مل ہی گیا, باقی پوچھ لے کیفیت کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے سر کو حالت احرام میں دھویا کرتے تھے, یہ ذرا بتا دیا. فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه حتى بدا لي راسه, ثم قال للانسان يصب عليه اصبغ, فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل به مواسا فقال هكذا رايت رسول صلى الله عليه وسلم. تو انہوں نے جو آدمی پردہ کر رہا تھا کپڑے کا, ذرا کپڑا نیچے کیا, اس نے ایک آدمی پانی سر پہ ڈال رہے تھے, پانی ڈالا, اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریک کی, لہذا آگے پیچھے ہاتھ کو لے گئے, اس طرح تاریخ کی کہا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو دھویا کرتے تھے. اب سر دھونے میں اگر کوئی بال نکل جائے اس طرح سے نہانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ بال اکھاڑنا نہیں صحیح, لیکن اگر سر دھونے میں کہیں کوئی بال نکل جائے کبھی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں غسل کرنا صحیح درست ہے. اب وہ یہ مسائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, کہا انہوں نے. کیا جی؟ نہیں, خوشبودار جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو استعمال نہیں کریں گے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن ابن دينار قال سمعت جابر بن يزيد وجابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بارقات, من لم يجد النعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد رداء فليلبس السراويل المتلفة. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا غرس, وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اكثر من الكعبين. باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. حدثنا عدو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل, ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال إكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يطاب عليه ولم يتابع عليه في الفدية. لبس السلاح المحرم حالت احرام میں ہتھیار پہننا, ہتھیار لڑکا کر کے جانا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ اکرمہ کہتے ہیں اذا خشی العدو, اگر دشمنوں کا خوف ہے تو ایسے موقع سے جو جنگی لباس ہوتے ہیں ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ فدیہ دے دیں گے آپ, باقی جنگی لباس پہن لیجئے لیکن اس کا فدیہ دینا پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں لیکن اکرمہ کی فدیے کے سلسلے میں موافقت نہیں کی گئی ہے, تو وہ کیا اس طرح کی مجبوری ہے پہن سکتا ہے, فدیے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. حدثنا عبد اللہ بن عبداللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القادة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, حدیبیہ ہی پر روک دیے گئے اور اہل مکہ نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ آپ باغ عمرہ کر لیں مکے میں, اور پھر مصالحت اس بات پر ہوئی کہ مکے میں ہتھیار لے کے آئندہ سال آپ آئیں عمرہ کرنے تو نہیں آئیں گے, البتہ تلوار آپ کے اگر قراب میں ہو نیام میں ہو تو لگا کر کے آ سکتے ہیں آپ. تو معلوم ہوا اس پر مصالحت ہوئی تھی کہ آئیں گے تو تلوار کم سے کم ہم لگا سکتے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب اکرام پھر تلوار لے کر کے آئے ہوں گے یا نہیں. اگلے سال آئے ہوں گے تو جتنی اجازت تھی کم از کم کی تو وہ لے کر کے آئے ہوں گے اجازت زیادہ کی تو نیام میں تلواریں کر کر کے اور لٹکا کر کے زیبتن کر کے صحابہ کرام آئے ہوں گے. باب یہاں پر ہے دخول الحرم و مکہ بغیر احرام. اگر کوئی آدمی مکے میں آ رہا ہے تو اسے محرم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حرم میں آ رہا ہے تو کبیر الدین صاحب ضروری نہیں کہ آدمی کیا ہو احرام باندھ ہی کر کے آئے. عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو احرام باندھ کے آئیے, حج کرنے آ رہے ہیں تو احرام باندھ کے آئیے. لیکن ویسے کسی اور کام سے آپ جا رہے ہوں مکہ تو نہیں کہ جو بھی آدمی مکہ جائے وہ احرام باندھ کر کے جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ جائے روز جاتے ہیں مکے سے باہر طائف جاتے ہیں, اسی طرح سے جدہ جاتے ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے اور روز واپس آتے ہیں وہ لوگ. تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مکہ میں داخل ہو حالت احرام میں, بلکہ اگر حج کی عمرے کی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور ویسے ہی اگر آ رہا ہے کسی دیگر کام سے تو بغیر احرام کے بھی مکے میں آدمی داخل ہو سکتا ہے. کیا جی حرم اور جی ہاں الگ ہے, مکہ چھوٹا حرم بڑا ہو, حرم بڑا علاقہ اور مکہ اس سے چھوٹا ہے. مکہ ایک شہر ہو گیا, حرم پورا بڑا ایریا ہو گیا. اب یہ پورا مزدلفہ اور یہ سب سارا جو ہے سب یہ حرم میں داخل ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حلال حالت میں مکے میں داخل ہوئے بغیر احرام کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احلال کا حکم ان لوگوں کو دیا ہے جو عمرہ یا حج کے ارادے سے آئے, جیسا کہ اگلی ابھی روایت کے اندر آ رہا جو بارہ آپ پڑھ چکے ہیں, ممن اراد الحج والعمرہ, ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ولم يذكر للحطابين وغيرهم, اور اسی طرح وہ لوگ جو لکڑیاں چننے باہر جائیں ان کو حکم نہیں دیا کہ جب آپ واپس آئے لکڑیاں چن کے تو احرام کے ساتھ آئے مکے میں داخل ہوں, اور اگر کہ عمرہ کیجیے آپ تو وہ لوگ جو لکڑیاں چننے کے لیے مکے سے حرم سے باہر جایا کرتے تھے ان کو حق نہیں کر کے آپ واپس آئیں تو یہ احرام ہی کی حالت میں آیا. حدثنا مسلم قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد ولأهل يمن الأملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة. يهاتان وہ جس کا گزر یہاں سے ہو اور جو عمرہ یا حج کی نیت سے جا رہا ہو ارادے سے جا رہا ہو, اور جو اس ارادے سے نہ جا رہا ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فمن كان دون ذلك انشأ حتى اهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطر متعلق باسال الكعبه فقال اقتله. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا, حالت احرام میں سر ڈھکنا صحیح یا نہیں صحیح ہے نہیں سے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم نہیں تھے. جب آپ نے مکہ فتح کیا اور مکے میں داخل ہوئے تو حالت احرام میں نہیں داخل ہوئے تھے, تو اس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے محرم ہونا یہ شرط نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سر پر خود کو رکھ کے داخل ہونا بتاتا ہے کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے. تو جب خود آپ نے اپنا اتارا ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول ابن خطل یہ غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے لٹکا ہوا ہے, فرمایا آپ نے جواب بند کر دو اس کو. تو کچھ لوگ تھے جو نہایت قسم کے شریر لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دے رکھا تھا کہ یہ جہاں کہیں ملے انہیں بند کر دیا جائے. چند نام تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں کہیں جس جگہ ملے انہیں قتل کر دیا جائے, انہی میں سے کون تھا ابن خطل بھی. تو لوگوں نے بتایا جا کر کے کعبے ایک تو حرم میں دوسرے خانہ کعبہ کے پاس وہ بھی اس کا غلاف پکڑ کر کے لٹکا ہوا, فرمایا اپنی جواب قتل کر دو. باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفاره عليه. اذا احرم جاهلا وعليه قميص, کسی آدمی نے قمیص پہن کر کے احرام باندھ لیا, نہیں معلوم تھا بیچارے کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, اور قمیص پہن کے اس نے احرام باندھا, اور عطا کہتے ہیں اذا تطیب او لبس جاہلا, کسی آدمی نے نادانی میں لا علمی کی وجہ سے خوشبو لگا لی کسی آدمی نے لا علمی کی وجہ سے کپڑا پہن لیا جو نہیں پہننا چاہیے تھا، اور ناسیاں، ایک ہے لا علمی اور ایک کیا ہے معلوم تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نے پیش کیا کہ لیجیے خوشبو، آپ نے لیا اور لگا لیا اپنے کپڑے میں ہاتھ میں، کہیں خیال نہیں کیا کہ میں اس وقال سے احرام میرے جائز نہیں تھی، ناسیاں ہو گیا اور ایک مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا. تو اگر کسی نے جاہلن یا ناسیاں استعمال کر لیا کریں فلا کفارہ تھا. اگر نسیان اس طرح سے ہو گیا ہے، اب رات میں سو رہے تھے آپ اور سردی بہت تھی، آپ نے سر کیا کیا، ایسے کیا پتا کہ کیا کر رہے رات میں، سر ڈھک لیا آدمی نے تو کفارہ دیا. سو رہے تھے آپ رات میں مینا میں یا کہیں پر حالت حرام میں، اور ٹھنڈک کی وجہ سے سر آپ نے سوتے سوتے ڈھک لیا، آپ کو بھی نہیں معلوم کچھ، تو اس کا نہیں کہ کفارہ دیجیے، آپ کا رات ہم نے دیکھا تھا اور کہ آپ کا سر ڈھکا ہوا تھا. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عتاه قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه وعليها اثر او نحوه، وكان عمر رضي الله عنه يقول لي تحب اذا نزل عليك الوحي ان تراه، فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، وعض رجل يد رجل يعني فانتظر ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ایک واقعہ تو پہلے ایک واقعہ اور ذکر کر دیا، وعد رجل يد رجل، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا، ہاتھ چبا لیا ایک آدمی کا، تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا زور سے، ان کا سنیا باہر، انہوں نے دانت سے پکڑ رکھا تھا اور بیچارے کو تکلیف ہو رہی، اس نے کیا کیا زور سے ہاتھ جھٹکا اور اس کا سنیا باہر آ گیا اس آدمی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا، کہاں گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول اس نے کیا کہ ہمارا دانت توڑ دیا ہے، کیا فرمایا اللہ رسول نے اپنا ہاتھ چھوڑ دے تم جو ہے چبا لو اٹھ کی طرح سے. یہ کہ آدمی نا کہ اپنا ہاتھ آپ کے دانت کاٹے آپ کسی کے اور اپنا ہاتھ چھوڑ کر کہتا نا کھینچے تم کا دانت بھر جائے، اپنا ہاتھ چھوڑ دے کہ آپ چبا لیں اس کا. یہ انہیں کا واقعہ ہے مولانا صاحب، بتایا نہیں نام کی میں نے کاٹا تھا کسی کو، یہی صاحب دانت خود ایسا جو صحابی رسول ہیں یا اعلیٰ وہی دانت کاٹ رہے تھے، ان کا کوئی عجیب سن ہوگا، ہاتھ کھینچا انہوں نے اور اس آدمی نے ان کا دانت اکھڑ گیا. یا رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضر قرار دیا، باطل قرار دیا کہ اس کا کوئی تاوان نہیں کہ آپ کہیں ایک دانت کا پانچ چوڑ دو، تو اس کا کوئی تاوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. تو محرم کوئی ہے اور اس کا عرفہ میں انتقال ہو گیا، آگے کے اعمال انجام نہیں دے سکا، تو جہاں تک کیا اس نے ہو گیا، اب آگے تو اس کے اعمال اس کی طرف سے نیابتاً کوئی انجام دے ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی کا انتقال ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نہیں کہا جو اس کے روایتین ہیں اقربا ہیں وہ اس کا حج باقی پورا کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دوران حج انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے ضرورت نہیں ہے کوئی اور اس کے حج کے اعمال کو پورا کرے. حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذا وقع عن راحلته فرقصته أو قال فأقعصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وتبر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة لفنه. حدثنا سليمان بن حازم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه وقع عن راحلته فقصته او قال فاوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا تحنثوه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيهم. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر أخبرنا بشر أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيهم. باب الحج والنذر عن الحج والنظر عن المیت، میت کی طرف سے حج کرنا صحیح ہے. میت نے کوئی نظر مانی تھی پہلے حالت حیات میں نہیں پوری کر سکا، اس کی طرف سے نظر پوری کی جائے گی. والرجل يحج عن المرأة، کوئی مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، اسی طرح سے عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ابا احج عنها؟ قال حجي عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ اقض الله فالله احق بالوفاء. حدیث یہاں پر آپ کے سامنے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آپ کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی لیکن وہ موقع نہیں آیا یا ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا میں حج جی آنا بالکل اپنے والدہ کی طرف سے حج کرو تم. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر کی طرف سے حج کرنا صحیح و درست ہے. آگے فرمایا آرائی تھے لوکانا علی کے دین ان اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو وہ ادا کر دی. اللہ تعالیٰ بالکل ادا کر دے قرض ہوتا تو. کہا یہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے لہذا اس کو تم ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ حق کو بالوفا ہے. جب عام انسانوں قرضہ ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرضہ کیوں نہ ادا کیا جائے. اور تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر دوسری طرف سے تو کسی نظر مانی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے نظر پوری کی جائے گی دونوں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا یہاں پر کہ کوئی مرد عورت کی طرف سے حج کرے وہ کہاں ہے مولانا صاحب؟ عورت مرد کی طرف عورت کی طرف سے حدیث میں ہے کہ مرد عورت کی طرف سے حدیث میں ہے؟ اس میں امرأۃ من جہینہ ان امی نذرت عورت کی طرف سے ہے. اور باب کیا ہے؟ باب کیا ہونا سر؟ چلے باب بھی ختم ہو گیا ابھی نہیں دی. کیا جی یہ اولا کہاں سے آیا ہونا سر؟ ایسا دولا نہیں آیا. کیا جی؟ اچھا اچھا. تو شعبہ کی روایت میں اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اختی نذرت. شعبہ کی روایت میں ہے اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اختی نذرت. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ سے کیا مناسبت ہے. کوئی دوسرے طرق کے اندر موجود ہے بجائے اس کے کہ عورت نے سوال کیا تھا ایک مرد نے سوال کیا تھا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی لہذا اس کے سری مطابقت موجود ہے کہ اگر کوئی مرد ہو عورت کی طرف سے حج کرے تو صحیح اور درست ہے. کیا جی؟ کیسا قرض؟ اگر اس کے پاس سے دینا چاہتے کون سا مسئلہ ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو مال چھوڑ کے دیا ہے اس میں صدا کیا جائے گا. نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی قریبی رشتے دار ادا کر دے چاہے وہ عورت ہو چاہے. مال کا قرض جی اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ قال حجی عنہا. ہاں باب ہے مرد عورت کی طرف سے کرے جی عورت نہیں یہاں باب ہی صرف ہے کہ باب قائم کیا ہے والرجلو یحج عن المرأۃ والرجلو یحج عن المرأۃ مرد ہے وہ عورت کی طرف سے اگر کوئی حج کرے. حدیث کے اندر تذکرہ عورت کے عورت کی طرف سے ہے حدیث میں تذکرہ لیکن اسی حدیث میں دیگر طرق کے اندر آتا ہے سوال کرنے والا مرد تھا اس نے سوال کیا تھا اپنی بہن کے بارے میں تو اس سے صحیح مطابقت ہو جاتی ہے. ایسا آدمی جو باحیات تو ہے لیکن بوڑھا ہو گیا ہے صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور سواری پر قاعدے سے بیٹھ نہیں سکتا ہے کہ حج کرنے جائے تو ایسے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا حج کرے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن فضل بن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه من خط عام حجه الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيء أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. بعض حج المرأة يعني رجل، حج المرأة يعني رجل، کوئی عورت مرد کی طرف سے کرے. ابھی حدیث آپ نے پڑھی جو سابقہ بھی اسی کے اندر ہے، عورت نے سوال کیا تھا اپنے والد کے بارے میں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان صدر رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة فجعل الفقر ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع حج الصبيان. تعريف صاحب، بچے حج کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بچے حج کے لیے جانا چاہیں چھوٹے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بیان کیا پر بابا حج الصبيان، بچوں کے حج کا تذکرہ یہاں پر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل من جمع بلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقل کے ساتھ مجھے رات ہی میں مزدلفہ سے روانہ کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقل کے ساتھ رات ہی میں مجھے مزدلفہ سے منا روانہ کر دیا تھا. ثقل کہتے ہیں الامتع و متاع السفر، الامتع و متاع السفر، وکل خطیر نفیس، ہر وہ چیز جو خطیر ہو، نفیس و عمدہ ہو، اسے بھی ثقل کہا جاتا ہے. تو ثقل کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان آگے روانہ کیا تھا، عورتوں کو روانہ کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی آپ نے روانہ کر دیا تھا، چھوٹے بعد میں پریشان ہوں گے. لہذا کہنا ہے ثقل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی آگے بھیج دیا تھا. باہنی کے لفظ کہا تھا یا قدمنی، راوی کو شک ہے، قدموں میں آگے بھیج دیا، بات نہیں مانی، بھیج دیا مجھے آپ نے آگے. فضل عباس حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عفي ابن شهاب عن عمه قال. مولانا صاحب ایک سوال کیا مولانا صاحب نے کہ فضل چھوٹے تھے یا بڑے تھے، کون سا لائبریری سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ ہاں جلدی سے لکھیے، لائبریری سے ڈھونڈ کے کون سا آپ لائیں گے کتابوں میں دیکھ کر کے کہ چھوٹے کون تھے اور بڑے کون تھے؟ اب جو کتاب دیکھیں آپ، چاہے سیرت ابن عباس دیکھیں چاہے یہاں پتہ چل گیا. اچھا دیکھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے سیرت کی کتاب ملے، چاہے ان کے زمانے کی کتاب ملے، چاہے سیر صحابہ تھے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں گے آپ. علیہ صحابہ میں دیکھیں اگر رحمہ اللہ نے کچھ عمر بیان کی ان کی. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وكيع بن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتاء لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يصلي بمنى، حتى زرت بين يدي بيت بعض الصف الاول، ثم نزلت عنها فرتع وصفقت مع الناس براء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال یونس عن ابن شهاب بمنى في حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے اور ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے. ناحۃ الاحتلام خود ہی انہوں نے کہا قارب تو معلوم ہوا نابالغ کا بھی حج کرنا صحیح ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، رشتے دار کی کوئی خبر نہیں، بس شرط یہ کہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا نہیں. کیا جی نہیں ہوگا، اس کے بعد دوبارہ کرنا ہوگا بالغ ہونے کے بعد. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجھے حج کرایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت میری عمر کل 7 سال کی تھی. حدثنا عن ابو زرارة قال اخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد رضي الله عنه وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بھی ثقل میں تھے، سائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه.